Manuela Nicolescu și Filip Sandavi ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Un italian cu 8 clase a convins 4 clinici private din România că este medic și a făcut și operații. Asistentele și-au dat seama că ceva nu e în regulă și au avut suspiciuni și au început să verifice cine este doctorul Matthew Mott. Părinții copiilor cu dizabilități amenință cu proteste, nemulțumiți că anul acesta în proiectul de buget nu primesc niciun leu. Procurorii americani investighează ceremonia de învestire a lui Donald Trump, inclusiv oportunitățile foto, și Liviu Dragnea s-a pozat atunci cu liderul american. Procurorii din New York au cerut documentele de la Comitetul de Inaugurare a mandatului lui Donald Trump, acte privind serviciile oferite și sumele colectate, lista donatorilor, lista cu cei care au avut oportunități foto și alte beneficii. Și Papa Francisc și-a încheiat vizita istorică în Emiratele Arabe cu o slujbă în aer liber. Detaliem imediat, deocamdată datele meteo. Plouă slab acum pe arii restrânse în Crișana, Banat și nord-vestul Transilvaniei și în Maramureș, iar în sudul Olteniei burnițează. Vremea s-a răcit astăzi în sudul, centrul și estul țării, mai accentuat în sud-est. Va ploua slab pe arii extinse nord-vest, local în sud-vest și izolat în rest. Pe crestele montane vor fi precipitații mixte. Temperaturile maxime vor fi între 2 și 11 grade. În București acum 5 grade, maxima va fi în jur de 6 grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Un italian cu doar 8 clase absolvite a convins 4 clinici private din România că e chirurg plastician și a făcut zeci de operații. După ce a plecat din Italia în urma unui scandal similar, bărbatul și-a schimbat identitatea, a venit în România și a inventat un istoric medical și a reușit să obțină aviz de la Ministerul Sănătății pentru a profesa. Asistentele au început să aibă suspiciuni după ce au observat că italianul nu știa să-și pună mănușile sau să se spele corect pe mâini. Ana Stanciu are toate informațiile. În 2011, Matteo Politi a fost condamnat la închisoare cu suspendare în Italia după mai mulți ani în care a mințit că este medic. Potrivit unei anchete realizate de ziarul Libertatea, bărbatul, care absolvise doar 8 clase, a venit în România sub o altă identitate, Matthew Mode, și a primit aviz de la Ministerul Sănătății pentru a profesa ca medic chirurg plastician, spune Cătălin Tolontan de la Libertatea. Matthew Mode nu este Matthew Mode. Prenumele lui era Matteo. Omul este un italian de 38 de ani. Ultima profesie documentată de către Libertatea astăzi este de valet de mașini, omul care aduce mașinile în fața barurilor. Timp de aproape un an, Matthew Mode, care își fabricase un CV impresionant cu diplome la cele mai mari școli de medicină din lume, a operat în București în 4 clinici, unde a făcut în total 10 de operații. La cea mai recentă dintre acestea însă, într-o clinică în care opera pentru prima dată, asistentele au remarcat că nu știa să-și pună mănușile și să se spele corect pe mâini. La un moment dat a ajuns și la Spitalul Monza. În momentul care a intrat în sala de operație, urma să facă o înlocuire de implant mamar. Asistentele și-au dat seama că ceva nu e în regulă, pentru că el nu ținea mâinile în sus așa cum le țin după ce se spală pe mâini și se sterilizează toți chirurgii, și ținea mâinile în jos. Apoi operația care urma să dureze o oră, o oră și un pic, a durat 4 ore. Și au avut suspiciuni și au început să verifice cine este doctorul Matthew Mott. Ca să profeseze în România, orice medic străin este obligat să obțină avize de la 2 foruri, Colegiul Medicilor și Ministerul Sănătății. Doar ambele acorduri împreună sunt valabile. Matthew Mode le-a arătat clinicilor avizul Ministerului Sănătății și le-a promis că în scurt timp va aduce și aprobarea de la Colegiul Medicilor. Cu alte cuvinte, clinicile care i-au permis lui Matthew Mode să opereze pacienți l-au luat pe încredere, fără să respecte procedurile legale. După operația de la Spitalul Monza, asistentele au raportat medicilor suspiciunile, iar aceștia au anunțat Colegiul Medicilor București, care a făcut plângere la parchetul general. Ministrul Sănătății Sorina Pintea susține că momentan nu știe de ce respectivul cetățean a fost angajat fără să aibă drept de liberă practică. Deci pot să vă spun, Ministerul Sănătății nu a analizat documentele pe care le-a adus, de fapt nu le-a adus personal. A avut o împuternicire avocațială, o doamnă avocată, am înțeles. A operat în clinici private fără a avea dreptul de liberă practică, cu o parafă. Dar parafa nu este suficientă să te poți angaja într-un spital, asta încerc să spun. Sunt mai multe documente, public sau privat. Medicul fals a confirmat pentru Libertatea că este plecat din țară. Deocamdată niciun pacient nu a depus plângere pe numele său. Dacă vă numărați printre persoanele înșelate de medicul fals, puteți să ne contactați la adresa de e-mail știri@europafm.ro. Părinții copiilor cu dizabilități amenință cu proteste, nemulțumiți că anul acesta, prin proiectul de buget, nu se alocă deloc fonduri pentru asistenții personali, copiii instituționalizați și persoanele adulte cu dizabilități din centrele rezidențiale. Președinta Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități, Maria Madalina Turza, spune că guvernul încalcă legea, lăsând în seama autorităților locale plata pentru persoanele cu dizabilități. Prin această măsură fără precedent, ei încalcă legea, pentru că bugetele destinate asistenței sociale trebuie, conform legii 448, să fie alocate de la bugetul central. Ei încalcă un principiu al planului de guvernare, cel al solidarității și al faptului că și-au asumat să păstreze aceste cheltuieli la nivel central, pentru că autoritățile locale oricum nu dau părinților banii, sunt întârzieri majore, procese pe rol pentru părinți care nu au primit indemnizațiile de creștere a copilului sau salariile de asistent personal. Până acum, reprezentanții Centrului European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități au discutat cu ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici, dar fără niciun rezultat. Nu am primit niciun fel de răspuns de la domnia sa, deși s-a angajat că ne propune niște modificări ale textului de buget, plus un fond dedicat pe dizabilitate și bani pentru terapiile copiilor noștri, însă nu am primit nimic, nu ni s-au răspuns la telefon sau la mesaje și pe cale de consecință, zecile de mii de părinți și lucrători sociali care așteptau un răspuns sunt extrem de dezamăgiți și probabil că dacă bugetul va ajunge în forma actuală în guvern și în parlament și în stradă. Guvernul a amânat pentru vineri adoptarea bugetului pentru 2019, contestat de mai multe categorii sociale și profesionale. Și în acest context, primarul unei comune din Galații refuză unei persoane cu handicap dreptul de a-și stabili domiciliul în localitate. El susține că primăria nu are bani să-i plătească indemnizația. Femeia se consideră nedreptățită și a făcut plângere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, dar și o acțiune în instanță, după cum transmite Emanuela Turcu. Originară din Dâmbovița, Mihaela Porumbaru s-a mutat în 2017 la Nicorești, în județul Galați, unde o fundație i-a oferit găzduire și sprijin. Tânăra în vârstă de 22 de ani este țintuită într-un scaun cu rotile din cauza unui handicap locomotor grav și a trăit prin orfelinate. La vârsta majoratului a fost luată în grijă de un văr, care însă a lăsat-o pe străzi și încasa doar banii de la stat. Așa a ajuns Mihaela în atenția fundației din Nicorești, care a luat-o sub ocrotirea sa. Luna trecută, Mihaela Porumbaru a decis să stabilească domiciliul în județul Galați, unde a și primit o locuință încomodat. Pentru a obține noua carte de identitate, tânăra are nevoie de o adeverință de la primărie pentru stabilirea rolului fiscal. Primarul comunei Nicorești, Ionel Boghiu, refuză însă să elibereze documentul, pe motiv că bugetul local nu are bani să-i plătească drepturile ce îi se cuvin unei persoane cu handicap. Mihaela este hotărâtă să-și găsească dreptatea cu orice preț, având în vedere că primarul comite un abuz și, mai mult decât atât, încalcă prevederile articolului 25 alineatul 2 din Constituția României, care spune negru pe alb că fiecărui cetățean este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul sau reședința în orice localitate din țară. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. La câteva ore după ce s-a aflat că Laura Codruța Kövesi e favorită la obținerea funcției de procuror șef al parchetului european, ministrul Tudorel Toader s-a grăbit să anunțe că le va trimite omologilor săi din Uniunea Europeană decizia Curții Constituționale, prin care președintele Klaus Iohannis a fost obligat să o revoce de la șefia DNA. Nici o vorbă însă despre contestația pe care doamna Kövesi a făcut-o la CEDO, instanță care i-a acceptat cererea. Tudorel Toader nu are nicio posibilitate procedurală să împiedice ascensiunea Laurei Codruța Kövesi în fruntea parchetului european, spun specialiștii. Sunt doar vorbe în vânt, a declarat pentru Europa FM Sorin Ioniță, analist expert Forum. Dacă guvernul la București, cu imaginea pe care o are în Europa, ca fiind cel mai neprofesionist în momentul de față, sub Bulgaria, sub Ungaria, sub Polonia, dacă tu te duci și spui că nu vreau chestia cu tare, păi cred că va fi luat drept o bilă albă pentru doamna Kövesi. E un semn pentru ea de acolo, bă, chiar o fi bun. Decizia Curții Constituționale, păi s-o pun acolo. Deci închipe cineva s-a ajuns până în punctul ăsta cu selecția și ăia nu știu. Comisia Europeană nu știe ce a fost în justiție în toți anii ăștia în România, cu bune și rele. Nu este singurul caz din Europa în care puterea dintr-o țară membră încearcă să împiedice traseul unui oficial către un post de conducere la nivelul Uniunii. La fel s-a întâmplat și cu polonezul Donald Tusk, președinte în exercițiu al Consiliului European. S-a mai remarcat un lucru paralel cu situația poloneză, când actualul președinte al Consiliului Donald Tusk și el aflat în meciuri politice puternice cu puterea de la Varșovia, care sunt populiști de dreapta. I-au încercat să-i saboteze numirea atunci la început, iar după aia i-au întreținut tot acest mandat o presă proastă, acasă, o presă în Europa. Nu suntem singurii care facem genul ăsta de circ și de mahala în Europa, să nu ne facem iluzii. Între timp în țară, o petiție online a strâns în doar câteva ore peste 9.000 de semnături pentru susținerea Laurei Codruța Căveși în funcția de procuror șef al parchetului european. Anchetă privind ceremonia de inaugurare a președintelui american Donald Trump, procurorii din New York au cerut lista cu donatorii și finanțatorii. Comitetul de inaugurare reușise să strângă peste 100 de milioane de dolari, iar anchetatorii vor să afle prin ce metode, dacă a fost încălcată legislația și cum au fost cheltuiți banii. La ceremonia din ianuarie 2017 a participat și liderul PSD Liviu Dragnea. Iorgu Ianuși explică. Federal prosecutors are investigating President Trump's inaugural committee. Ancheta este separată de cea a procurorului special Robert Mueller, care vizează implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale. Procurorii din New York au cerut documentele de la Comitetul de inaugurare a mandatului lui Donald Trump, acte privind serviciile oferite și sumele colectate, respectiv lista donatorilor, lista cu cei care au avut oportunități foto și alte beneficii. La eveniment a luat parte și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Președintele PSD a distribuit ulterior pe internet fotografii făcute cu președintele Donald Trump, iar în România a fost ironizat de opoziție, care l-a acuzat că se laudă cu un eveniment la care a luat parte contra cost. Comitetul de inaugurare reușea atunci să adune din donații 107 milioane de dolari, anunță New York Times, Wall Street Journal, CNN și The Guardian. Presa americană arată că există suspiciuni pentru mai multe infracțiuni, după cum spun procurorii, între care fals în declarații, fraudă, spălare de bani și violarea legii care interzice contribuții din partea străinilor. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Grevă de 24 de ore în Franța, sindicaliștii și vestele galbene cer între altele salarii mai bune și o nouă politică fiscală. Coincidență, astăzi urmează să fie votată în Parlamentul francez legea antispărgători, cea care le oferă prefecților posibilitatea de a interzice manifestațiile, explică Ioana Dumitrescu. Sindicaliștii și Vestele Galbene au programat peste 160 de manifestații, fiind depuse preavize de grevă, în special în domeniul funcționarilor publici și al transporturilor publice. Mișcarea a debutat încă din toiul nopții. În Piața Internațională de Alimentație de la periferia Parisului, circa 2-300 de veste galbene au blocat una dintre cele patru intrări în această gigantică piață angro. Presa națională și internațională constată că, în afară de câteva inițiative comune foarte rare în trecut, acum este pentru prima dată când mișcarea Vestelor Galbene și Confederația Generală de Muncă, una din cele cinci mari confederații sindicale din Franța, se aliază într-o formă de protest de anvergură. Papa Francisc a oficiat prima slujbă catolică în inima islamului. Pe stadionul din Abu Dhabi s-au strâns 170.000 de credincioși. Printre ei au fost și 4.000 de musulmani. Suveranul pontif a încheiat astfel vizita istorică de 3 zile în Emiratele Arabe, unde trăiesc aproape 1 milion de catolici. Are detalii Sonia Teodoriu. O cruce imensă a fost expusă în cel mai mare stadion dintr-o țară care nu permite afișarea de simboluri creștine. Stadionul cu o capacitate de 45.000 de locuri a fost gazda ceremoniei la care au participat 170.000 de oameni. Credincioșii au fost transportați gratuit cu peste 2.000 de autobuze din toată țara. Publicul care a așteptat răbdător venirea pontifului fluturând stegulețe în culorile Vaticanului a izbucnit în urale la apariția pe stadion a acestuia în papamobil. Papa s-a oprit apoi să salute două fetițe care se îndreptau spre el. Primul suveran pontif care vizitează peninsula arabică a deschis slujba cu un mesaj în care încurajează oameni de culturi și credințe diferite să trăiască pașnic împreună și a recitat un pasaj din Evanghelia după Matei. Papa Francisc a amintit că este fiul unor imigranți italieni și că a crescut într-o Argentină multiculturală. De aceea înțelege dificultățile întâmpinate de persoanele dezrădăcinate. Spre sfârșitul ceremoniei, Papa Francisc a invitat toți credincioșii să rostească Tatăl nostru împreună. Sport acum cu Tudor Cirescu. Bun găsit! Mircea Rednic se declară mulțumit de randamentul noilor veniți, după ce Dinamo s-a impus fără emoții la reluarea campionatului 3-0 pe teren propriu cu Poliaș. Italianul Mattia Montini a reușit o dublă, iar Daniel Popa a închis tabela în minutele de prelungire. Dan Nistor a oferit două pase de gol. 7 dintre cei 14 fotbaliști aduși de Rednic au fost titulari. Dinamo rămâne pe locul al 11-lea, însă victoria o apropie la 7 puncte de ocupanta ultimei poziții de play-off Astra Giurgiu, când mai sunt 4 etape din sezonul regulat. Carlos Fortes a devenit oficial jucătorul Universității Craiova. Atacantul portughez a semnat un contract pe 3 ani și jumătate cu clubul oltean, care îl prezintă drept predator din bănie. Adus de la Gazmetan Media, Fortes îl înlocuiește la Craiova pe Alexandru Mitriță, plecat la New York City FC pentru 7,4 milioane.